سند سے بغیر مصنف ثابت کی حیلولت کے جمع کیا جائے. اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں, اس میں مستخرج ابی عوان مسلم پر ہے اور مستخرج ابی نعیم بھی مسلم پر ہے. یہ دونوں کتابیں ملتی ہیں لیکن ناقص. علل جس میں حدیث کی علتوں کو ذکر کیا جائے, جیسے علل ابن ابی حاتم, اس کے علاوہ وحدان الناس سے لے کے اشاریات تک 10 قسمیں ہیں, جس میں وسائط روات کو سامنے رکھ کر کتابوں کو جمع کیا گیا, اور اس کسی میں ناسخ و منسوخ بھی ہے. اختلاف الاحادیث, متشابہ الاحادیث, بہت سی اقسام ہیں. آدمی کہاں تک اس وادی وسیع و عریض میں دوڑ لگائے گا اور کیا کیا بیان کرے گا, یہ تو ایک مستقل باب ہے. بہرحال دوسرا نسخہ ابراہیم نے معقل نسقی کا ہے, جو مختار حدیث میں بقول سنی 294 میں اور بقول 295 میں وفات پائی ہے. مساج سمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اجل لوگ صحیح ہے, وہ اجل من روا ذالک الکتاب عن البخاری. تیسرا نسخہ حماد بن شاکر نسقی کا ہے, جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی. حافظ ابن حجر عسقلانی کو استحضار نہیں تھا, انہوں نے لکھ دیا کہ حدود تسعین میں ان کی وفات ہوئی ہے. چوتھا نسخہ ابو طلحہ منصور بن محمد بزدوی کا ہے, ان کی وفات 329 ہجری میں ہوئی. امیر ابو نصر بن معقولہ اور ابو سعد سمعانی کہتے ہیں وہ آخر من روا ذلک الکتاب عن البخاری. اس کے علاوہ ہم حاشد ابن اسماعیل, طاہر ابن محمد, جعفر ابن محمد طوبنی اور بہت سے لوگ بخاری شریف کو امام بخاری سے نقل کرتے ہیں. پھر اگلی کا بیان ہے کہ امام بخاری سے یہ کتاب 90,000 اشخاص نے سنی ہے, اور ان میں میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں. پھر ابھی نے یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے کہی ہے. ان کی ولادت 231 میں ہے اور وفات 320 میں, اور ابو طلحہ بزدوی کی وفات ان کے 9 سال بعد 329 میں ہے. امام تیرغلی کا نسخہ سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے. ابو نصر قلابازی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری امام بخاری سے 2 بار سنی ہے, ایک 248 ہجری میں, دوسرے 252 ہجری میں. لیکن حافظ ابن نقطہ رحمت اللہ علیہ نے ابو علی کشانی سے نقل کیا ہے, انہوں نے فیروی سے نقل کیا کہ انہوں نے صحیح بخاری امام بخاری سے 3 سالوں میں سنی ہے. 53, 54, 55 پھر اس کے بعد فیروی سے اس کتاب کے ناقلین بہت زیادہ قزوین نے عجیب غریب ایک قصہ نقل کیا کہ فیروی کاشتکار تھا, ہل جوتا تھا. امام بخاری اس کے پاس گئے اور فرمایا میں تجھ کو اپنی کتاب سنا دیتا ہوں, شاید تجھ کو فائدہ. وہ ہل جوتا جاتا تھا اور بخاری پیچھے پیچھے پڑھتے اور سناتے جاتے تھے. لیکن یہ جھوٹ کا پوٹ ہے. قزوینی اس میدان کا آدمی نہیں ہے, جغرافیہ جانتا ہے, غائب المخلوقات جانتا ہے. وہ کیا جانے حدیث کیا اور رجال حدیث کیا اور ان کے احوال کیا ہے. ربری حافظ حدیث ہیں, امام بخاری کے تلمید خاص اور ان کی کتاب کے راوی یہ با اختصاص ہیں. ربری سے اس کتاب کے ناقلین بھی بہت زیادہ ہیں. حافظ ابن حجر نے 9, امام نووی نے 8 لکھتے ہیں. 5 اشتراک ہے. تو مجموعہ 12 راوی ہو جاتے ہیں. شلاح بخاری ان سب روات کے نسخوں کی تفصیل لکھی ہے. بخاری شریف کی بہت سی شروع لکھی گئی, جن میں سب سے قدیم ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی کی شرح ہے, جو بحمد اللہ تب ہو چکی ہے. اس کے بعد محلب ابن ابی سفرا نے لکھی, لیکن یہ شرح ابھی تک معلوم نہیں ہو سکتا. ان کے تلمیز علامہ ابو الحسن علی بن خلف المعروف پیج بن بطال جو شرح لکھی, وہ چھپ چکی ہے اور بعد کے تمام شراح کا مرجع ہے. میں نے کسی شاعر کو نہیں دیکھا جو ابن بطال سے الگ ہو کر, کلیتاً الگ ہو کر چلتا. علامہ کرمانی, حافظ ابن حجر عسقلانی, علامہ عینی, علامہ فسطلانی وغیرہ سارے حضرات نے اپنی شروع کی اس کے بعد. بخاری کی سب سے معروف اور سب سے مقبول اور سب سے مفید شرح حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی کی. دوسرے نمبر پر علامہ محمود ابن احمد عین حنفی کی شرح ہے. کوثری میں اس کا عکس لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے. ہر منصف آدمی جانتا ہے کہ شرح کتاب وہ حافظ ابن حجر کو یہ سلسلہ حاصل ہے, اور خاص طور سے حدیث کے طرق اور حدیث کے الفاظ سے حدیث کی شرح کرنے میں حافظ ابن حجر عسقلانی عظیم النظیر. یہ عین ممکن ہے کہ بعض جگہ راوی میں ابواب کی تشریح میں حافظ نے کہیں کچھ نہ کیا ہو یا کہیں کچھ کیا ہو تو صحیح نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں کہ مجموعی طور پر کسی شاعر کو ان پر تفوق حاصل ہو. مجموعی تفوق ابن حجر امام جی کو حاصل ہے, اور میں تمام اپنے جاننے والوں ماننے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب سے ہمیشہ تعلق رکھیں, استفادہ کریں. میں الحمدللہ